Capitolul 6. La câteva luni după moartea lui Nicuză Noagă, moștenitorii, anume Casti, Petrișor și Coles, cei doi din urmă reprezentați de mama și tutoarea lor, Cornelia Filibiliu Zănoagă, intentarea acțiune de partaj, după ce între erezi interveni o tranzacție prin care tutoarea renunța la o parte virilă în uzufruct, ca văduvă săracă, și la orice pretenție de moștenire după plata datoriilor succesiunii, în schimbul sumei de 360.000 de lei, pe care Cati o găsi în casa de bani a decedatului. Rezumăm astfel, spre mai multă ușurință, arhiva din sertarele scrinului negru, completată cu știri aflate de Ioanii de pe alte săi. Cati fusese conciliată să procedeze așa de către unchiul său Alex, în scopul de a elimina din luptă o adversară aprigă. Cornelia, la rândul ei, fusese sfătuită de avocat să accepte, întâi fiindcă răposatului plătise datoriile, salvându-i imobilul părinților, în care se și mutase îndată după moartea lui Nicuză Noagă, al doilea, pentru că procesele succesorale trenează în general și ce e în mână nu-i minciună. Astfel, toată problema rămase de a lichida succesiunea între cei trei, fără primejdia exilii vreunui pretendent. Succesiunea călcătuia din casa lui Zănoagă din Galați, având vreo 24 de camere, grajduri cu locuințe pentru viziții, putând sluji și de garaje, 3 corpuri de case în cort, fără curs, cu prăvălii sau magazii jos, închise cu uși și cu drujdi de fier, iar sus podăi destul de spațioase, bune a servit drept birouri și care erau de construcție veche, însă în zidărie groasă de câte 2 cărămizi, cu grind de stenjar și fier, tehnițele lor adânci înghițind sute de butaie și baloturi, iar prăvăliile propriu-zise, fiind foarte încăpătoare, proprii comerțului angro și depozitării de mărfuri, în acel moment închiriate, producând un venit ce ar fi putut asigura existența modestă a proprietarului. O moșie în comuna Secătura, numită Lanțurile, nefiind mai mare de 100 de hectare de pământ arabil, cultivat în mod obișnuit cu ovăz pentru cai și alte plante furajere, însă având peste asta câteva hectare vie pe rond, cu visa altoită, întinsă pe spaliere de sârmă fixată pe șine de fier, prinse în blocuri de beton. Via producea numai vinuri de masă, struguri fiind fără valoare comercială ca fructe, și avea beci cu 4 brațe, de câte 20 de metri fiecare, propagând un huiet sinistru atunci când strigai, se ascurs și toate cele de tribuință într-o cramă. În afară de aceasta, moșia poseda un conac suficient de încăpător și cu etaj, la parter din blocuri mari de piatră de Dobrogea și cu acea scară cu 3 postamente de o parte și de alta, pe care tronau imensele ghivece cu cactee din fotografia văzută de Ioanide. Grajdurile conacului, deși urâte la înfățișare, făcute din cărămidă aparentă ciocănită, murdărită, erau foarte spațioase și bine utilate, fiind construite în vederea ținerii de cai de curte. Acum, după vinderea cailor, complet abandonate, adăposteau o vacă a îngrijitorului, 2 capre și câteva găini ce cotcodăceau în iesle. Cele 3 porțiuni de avere, inegale și mai ales grevate de ipoteci, nu puteau fi distribuite în natură, încât ieșirea din indiviziune se impunea. Abia în toamna anului 1929, sentința tribunalului, rămânând definitivă, se dispuse scoaterea în vânzare a averii, iar în iarnă, Cati, prin avocatul ei, ceru îndeplinirea formalităților de scoatere la licitație publică, obținând un afiș de vânzare pentru sfârșitul lunii ianuarie 1930, când părțile interesate, curioase, veniră la oaltă cu avocații. Cornelia era în doliu mare, întristată de sus până în jos cu crep negru, Cati purta numai o rochie de stofă de lână neagră și moale, mulată pe trup, scoțându-i și mai voluptos sânii și coaptele în evidență, iar pe cap avea o pălărie de fetu neagră, trasă ca o cască peste părul retezat ca la apașe, la jumătatea frunții, și cu 2 suvițe îndreptându-se pe obraj spre colțurile gurii, pentru care pricină, contribuind și în condeierea cu ruja buzelor, fața apărea cărnoasă, orientală și provocatoare. Un parfum persistent de violete emana din rochia neagră, răspândindu-se pe o mare rază în jurul ei. Lumea de pe sală întorcea capul între ea, dar mai cu seamă o pironea avocatul Corneliei, Aurel Nelinte, om ca de 40 de ani, înalt, ras, foarte pudrat, cu nasul în vânt, cu o cravată muscă cu buline, în permanență zâmbitor, exagerat de afabil cu toată lumea, însă cu o relativă distanță. Melinte era un om cu succes atât în carieră, cât și la femei și în politică, și conta ca un mare personaj local. El nu venise la această afacere decât fiind îndemnat de prietenul său, Fred Silibiliu, el însuși visând o carieră diplomatică. Chestiunea în sine îl plictisea și se reconforta privind cu viu interes pe Cathy, pe necazul intim al Corneliu. Când găsi un prilej, o salută foarte ceremonios. Cathy avea doi avocați, mult mai modești în înfățișare, unul Bălășescu și, pe ajutorul acestuia, Enaclide. Bălășescu era om de 50 de ani, îndesat, serios, îmbrăcat îngrijit și fără căutare, și purta mustață. Ce fel de om era Bălășescu, se putea îndată intui când apărea în public și în special în sala tribunalului. De la ușă, Bălășescu dădea ca un suveran bonom o nesfârșită audiență. Ce faci tu, Costică? Te salut, Vasilică! Dar unde fost până acum, Mitică? Ai obținut recursul, Clucerescule! Și așa mai departe. Bălășescu cunoștea pe toată lumea și toate afacerile și avea oricând acces la judecători. Enaclide părea mai bătrân, era uscat și vorbea cam din vârful limbii, fiind grec de origine. Făcea impresia unui copist și, de fapt, brațul drept era îmbrăcat într-o mânecă suplimentară de satin, spre a feri stofa de eroziune și cu care în grabă ieșea și în oraș. Fusese grefier, avea aerul familiar și umil, suporta cu cinism orice propunere și se atașase lui Bălășescu ca un soi de secretar, ajutându-i în detalii și primind de la el mici procese. Ortografia lui era fantezistă și frazeologia nu ieșea dintr-un tipic, Enaclide neperând a avea vreodată trebuință să exprime vreo idee nouă. Teoria juridică o cunoștea puțin, însă avea rutina avocățească. Știa să scoată un motiv de amânare din nimic și să anuleze cu un nod în papură cel mai răsunător proces de bară. Enaclide nu era avocat, ci un intrigant de grefă, un samsar juridic, cu atât mai periculos cu cât înfățișarea lui îl făcea neglijabil. Licitația fusese precedată de consfătuiri în ambele tabere. Nu e nicio afacere cu moștenirea, e grevată toată de datorii. Spuse, spre exemplu, Fred Silibiliu lui Melinte, în numele Corneliei, care îi asculta atentă. Totul este să se vândă cu un preț mai mare decât pasivul, ca să rămâie un disponibil. Bineînțeles, confirmă Melinte cu totul distrat. Prin urmare, ești de părere să se pornească licitația de la un preț important? Crezi că sunt amator? Întrebă dezinteresat Melinte, uitând că e avocatul părții. Dar casa e superbă, poate servi ca local pentru o instituție publică, școală, percepție. Prăvălire din port aduc pierie, se pot anula contractele și reînchiria mai bine. Cât despre vie, nu mai vorbesc. Important este să găsim o instituție de stat care să vrea să participe la licitație, observă Melinte. Am să mă ocup de afacerea asta, promise Fred. Melinte sugeră ideea prețului ridicat unia dintre experți, prieten al său, și dorința filibiliilor cu satisfăcută. Cathy se consultă în acest timp și ea cu unchiul Alex, cu Bălășescu și cu Enaclide. Punctul de vedere al lui Alex era următorul. Trebuie neapărat să ofertezi la licitație și să intri în posesia averii lui Nicu. Este inadmisibil să lași să se irosească în mâinile altora bunurile adunate cu atâta trudă de frate meu. Mă dore inima de granjul unchiule, aprobă Cathy, dar apoi se disperă. Bine, însă cum am să ofertez? Cu ce plătesc garanția dacă prețul e prea mare? Și apoi inscripțiile ipotecare? Nu importă, zise Alex. N-are de-a face, confirmă și Bălășescu. Îmi permite să spun și eu ceva? Zise cu modestie de om care se recunoaște fără importanță Enaclide. Experții au stabilit prețul la 2 milioane lei numai pentru casă, sunt sigur, pentru că noi să nu putem cumpăra, căci Madame Filibiliu nu se încurcă în niciun caz în afacerea asta. Eu zic să nu ofertăm dacă ea nu ofertează, nici nu contraofertează și dacă, cum cred, nu vor fi alți amatori, obținem amânarea și, pe urmă, vedem noi. Enaclide are dreptate, recunoscu Bălășescu. În materie juridică, amânarea e ancora de salvare. Deci, la termenul fixat, părțile se prezentară pline de o nervozitate comprimată. Sala tribunalului era impunătoare, coridorul însă împestrisat cu lume de tot soiul, tărani, mici negustori, samsari, puțea asudioare, apește sărat și atunci un prost. Toate tresărică printre staționarii pe coridor, trase prin aerul fetid o deră paradisiacă de parfum de violete, pe care o aduse până în sala de ședințe. Pe la lună început strigările legiuite. Se scoate în vânzare imobilul din strada, etc. Prețul vânzării stabilit de expert este de 2 milioane. La auzul prețului, Cornelia și Fred Filibiliu zâmbiră satisfăcut. Cati făcu un gest de întrebare către Bălășescu. Acesta clătină capul negativ. Dar fără cineva mai mult? Continuă strigarea Telalului. Nici o ofertă nu se produce nici la a doua, nici la a treia strigare. De astfel, ironie, sala era plină de curioși al căror aspect vestimentar nu indica posesor de milioane. Printre ei se aflau chiar țiganile ei, cu părul năclăios și lung, cu chinire enorme peste cămășini petice, mâlte parcă în castran și, descul, venit prin oraș cu privejul târgului. Toți se dau atenți ca niște adevărați clienți, în fond atrași de încordarea spectacolului. La a doua strigare, un individ gras care părea străin de oraș și cam băut, deschise gura fără a emite totuși niciun sunet. Enaclide trecu repede lângă el și vorbi ca și cum ar fi făcut o simplă reflexie dezinteresată. Cine naiba să oferteze? Casa e grăvată de datorii, pasivul e mai mare decât activul. Mănir de ce au mai cerut partajul. Spectatorul gras se uită la Enaclide cu ochii roșii de neson și pipăi un buzunar umflat în care e probabil când desase pachete de hârtii de bancă agonisite într-o tranzacție în port. După a treia strigare, neivindu-se nicio ofertă, licitația se amână. Cornelia Filibiliu fu mai degrabă demoralizată în ciuda faptului că eliminase, așa se părea, pe Casi. N-ar fi vrut ca averea să cadă în mâinile acesteia, dar era totuși interesată să se izească ofertanți. Ce isprav ai făcut? Îi reproșă Fred, dacă ai împiedicat-o să concureze. Mai bine am lucrat de acord cu ea să găsim un ofertant solid. E foarte pricepută. Filibiliu făcu o vizită de curtoazie casiei, promădat, pudrat, încodolit cu o cravată de mare stil, fixată parcă cu pensula și violent parfumat. Te credeam în străinătate, zise Casi. Am venit pentru câteva vreme în concediu să mă ocup de situația bietei Cornelia. Înțelegi, singură, cu grija de copii? Și Filibiliu își lipi buzele subțiri de dinți, gest care iritate de mult pe Casi. Nici eu nu stau mai bine, zise aceasta. Ei, căută Filibiliu să profite de convorbire. Dacă ai fi vrut, ai fi fost regina ambasadelor. Și-o privi expert și sensual de sus până jos. Ești superbă, își formulă el rezultatul examenului, negru se prinde de minune. Cati avea temerea ca nu cumva Fred să încerce să se rupe, de aceea se ridică și suma, deși știa că în acel moment unica femeie care supraveghea imobilul nu se afla acasă. Mișcarea însă intimidă pe Filibiliu. Cati, dragă, capitulă el, dragoste cu Sila nu se poate. Dar putem să fim prieteni, în fond suntem legați sufletește, avem interese comune. Ce crezi de afacerea cu licitația? Nu se prezintă nimeni, după câte am văzut. Aici ar trebui o persoană cu influență care se vândă totul avantajos la stat, plătind datoriile și realizând un beneficiu. Numai tu, Casi, ai fi în stare să dai lovitura cu puterea ta de seducțiune. Și Filibiliu privi pe Casi cu o admirație teatrală. Nu pricep nimic în afacerea asta, spuse Casi, fără a registra elogiile secretarului delegație. Sunt nenorocită că am pierdut pe tata, la care țineam atât de mult, și am sperat să pot salva măcar acest cămin în care am copilărit. Însă lucrul este imposibil, totul e încurcat, eu n-am niciun ban pentru mine, necum să plătesc garanția, faceți cum credeți. Atunci de ce ai venit la licitație? Se întrebă Fred cu zâmbet bănuitor. Dar voi de ce ați venit? Dădu Cati replica. Filibiliu râse pudic și-și netezi părul. Din simplă curiozitate, să vedem dacă sunt oferte avantajoase. Mai mult Fred nu putu scoate de la Cati. E deșteaptă foc și ar face minune în diplomație, a referit Fred impresia sa Corneliei. Aceasta, care nu voia să acorde astfel de calități ficei sale vitrege, găsi altă explicație. O duce de mână Alex, care nu mă poate suferi. La termenul următor, Bălășescu ridică un incident în sensul că prețurile fiind prea mari, îndepărtează pe martor. Licitația se amână și suma incipientă se stabili la 500 de mii de lei, ceea ce era sub valoarea imobilului și cu mult mai puțin decât suma de aproximativ 1,5 milioane a inscripției ipotecare. Filibilii intrară în panică. Ce urmărește indiviza? Se întrebă tare Cornelia. Să pună mâna pe avere după toate aparențele, opină Melinte. Am să o concurez numai așa, ca să-i fac în necaz. La întâia strigare, tocmai în toamnă, Cratie prin Bărășescu oferi prețul rectificat pe 500 de mii de lei. Cine dă mai mult? Continuă Felalii. Ofer 520 de mii, zice Melinte cu urechea plecată la gura Corneliei, care șoptise ceva. Ofer 550 de mii, strigă Bălășescu. Melinte și Cornelia se sfătuiră puțin în șoaptă. Ofer 600 de mii, supralicită Melinte. Cati privi interrogativ la Bălășescu și la Alec, care-i făcură cu ochii semn să fie liniștită. 700 de mii, declară Bălășescu. 800 de mii, oferi Melinte. 900 de mii, sări Bălășescu. Cornelia își aruncă capricioasă pe spate voalurile de doliu, cei cădeau mereu pe frunte, în vreme ce Melinte s-o uita la ea expectativ. 1 milion! Se repezi cu ciudă Cornelia personal, substituindu-se lui Melinte. Cine dă mai mult? Întrebă Telalul înviorat de dramatismul jocului. După o tăcere, Bălășescu spuse calm. 1.200.000! Cornelia rămase cu gura deschisă, în care se vedea un dinte de aur. Oferă cineva mai mult? Strigă Telalul. O dată, de două ori, de trei ori, imobilul se adjudecă provizoriu pentru 1.200.000 de lei, ofertante Ecaterina Zănoagă. Pentru ce vrea să ia casa cu un preț așa de mare? Întrebă Cornelia necăjită pe Melinte. Simt că îmi închipui, speră să obțină credit pe termen lung, scosând între timp venit din imobile. Asta aș putea să fac și eu. La termenul pentru adjudecarea definitivă, Bălășescu, îndemnat de Enaclide, ridică un incident spre a dezgusta pe Cornelia, care concura cu prea multă aprindere. Ceru anume înlăturarea ei de la licitație, sub cuvânt că nu are autorizație specială din partea Consiliului de Familie. Melinte, care în chestiuni de analiză juridică, susținu că partea avea o autorizație prealabilă de a participa la partaj, implicând deci și dreptul de a concura la licitație. Incidentul fu respins. Supra licitația a început. Cornelia oferi 1.250.000, Cati dădu 1.300.000, puțin îndoită. Cornelia pronunță pierită suma de 1.400.000. Cine dă mai mult? Strigă Telalul. 2 milioane, zise deodată Bălășescu. Filibilii fură complet amuțit și imobilul se adjudecă definitiv Catiei. În ianuarie 1931, Bălășescu ceru să se elibereze clientei sale ordonanța de adjudecare, dovedind că a achitat taxele de înregistrare și vânzare. Cati obținut în același timp pe nimic adjudecarea moșiei cu vie și a prăvăliilor, fără nicio opoziție din partea filibiliilor, care nu vedeau cum ar putea să se descurce cu niște proprietăți părăginite și grevate de datorii, fiind evident că nicio autoritate publică n-ar cumpăra cu preț ridicat o vie. Să vedem de unde are să scoată ipotimena 3 milioane să plătească, observă Cornelia, dacă nu-i or da amanției, ceea ce e foarte probabil. Dar Cate nu plăti. Bălășescu solicită tribunalului dreptul pentru clienta sa de a fi scutită de depunerea prețului, întrucât acesta este echivalent cu o treime din activul succesiunii, în care clienta ca moștenitoare are o parte, fiind de fapt coproprietară, și reclamă punerea în posesie. Melinte e un tâmpit, răsuflă Fred Filibiliu furios. Cum a putut să ignoreze o asemenea soluție? Dacă știam, noi supralicităm la nemurire până luam casa. Pe urmă o speculam, lichidând treptat datoriile. Cati are stofă, bravo ei! Fie că Melinte nu se prea pricepa în materie comercială, fie că avocatura de dragul prieteniei nu-i convenea, își potrivi cravata muscă puțin plictisit. Cred că e inadmisibil, declară el. Și, într-adevăr, nu fără intervenții venite din partea sa, tribunalul, printr-un jurnal, respinse cererea lui Bălășescu. Acesta a făcut apel. Mungice adore! Fii alarmată Casi. Sunt într-o stare de nervi execrabilă. Închipuiesc că tribunalul, prin intrigile Corneliei și ale lui Fred, mi-a respins cererea de punere în posesie fără depunerea presului sau parte la succesiune. În chipul acesta pierd săminul meu părintesc în care visam să facem cuibul dragostei noastre și rămân fără căpătâi, avizată la caritatea lui Căldărescu, căci casa din București pe care mi-a cedat-o mama nu produce niciun venit, de vreme ce trebuie să-mi o rezerv, cum știi, drept locuință. Ce-i de făcut? La curtea de apel este tare și mare Armand Tipi, care știu că era bine cu tatăl tău. Gigiene, salvează-mă, pune în mișcare toată influența ta. Închipuiesc că pierd grajdurile de cai și conacul, pe care plănuisem să le modernizăm, ca să avem un refugiu, cum au Șerica și Antoine, și loc pentru invitați la vânătoare. Pentru cariera ta asta este de o maximă importanță. Je te baise, mille fois, n'oublie pas ta petite Cathy. Ciocărlan nu uită. Personal trăgea puțină speranță să obțină mare lucru ca parte din averea lui Ciocărlan tatăl, din cauza că se aflau la mijloc alți copii și totul era, în ciuda importanței fostului prim-ministru, ciuruit de datorii. Gigi reflectă din ce în ce mai serios la posibilitatea de a se căsători cu Cathy și ideea de a-i salva proprietățile îi convenea. Armand Pepi fu avizat. Acesta era el însuși fiul de mare moșier, cu antipatie profundă pentru oricine încerca să ciopărtească averile latifundiarilor. De altfel formal, legea era în favoarea Casiei. În mai 1931, cu brațul plin de crengi mari înflorite de liliac, Casii, îmbrăcată de astă dată în profund aer gri, prins de gal, ascultă evlavioasă ca la biserică acest jurnal al curții de apel. Considerând că articolul 696, procedură civilă, se raportă numai la formele vânzării și la cazul când adjudecătorul este o persoană străină, fără a se ocupa de efectele juridice ale vânzării pentru ieșire din indiviziune, în cazul când adjudecătorul este un moștenitor, etc., etc., că așa fiind, adjudecarea în caz de vânzare pentru ieșire din indiviziune și când adjudecătorul este chiar unul din comoștenitori, nu constituie o vânzare, ci un partaj, fiind o operație prealabilă a împărțelii, făcută în scopul de a pune capăt indiviziunii. Pentru aceste motive, dispune, admite apelul. Cu alte cuvinte, zise Cornelia ieșind aproape tipil pe ușa sălii de ședințe din cauza tulburării, a luat o avere întreagă pe gratis. Nu tocmai, căută să o consoleze pe drum melinte. Și-a luat asupra și lichidarea creanțelor și plata celor două porțiuni de moștenire ale copiilor dumitale. Atunci să plătească, pretinse Cornelia. Aceea este o chestiune delicată, explică Melinte. Dacă plătește, evident că nu poate face asta decât în cazul când părțile, în speță Petrișor și Polet, își iau asuprele câte o treime din totalitatea creanțelor. Pasivul e mai mare decât activul. Vă convine asta? Aveți vreo modalitate de a obține reducerea datoriilor? Dar ea are, întrebă înveninată Cornelia. N-ar fi exclus să aibă, recunoscu Melinte. În curând, portorelul puse pe Cathy în posesia averii pline de ipoteci. Cathy revelă un geniu administrativ nebănuit. Rezilie contractele și închirie casa din oraș statului pentru o școală profesională de fete, chiar magazinele din port, căilor ferate, ca birouri și depozite. Arendă terenul arabil, stipulând în contract obligația pentru arendaj, a oferit pe deasupra anual o cantitate de nutres pentru cai, restul cu populat cu vacel vestiene, în scop de a se colecta lapte și a se prepara unt. Visul Cathy era de a emula cu Antoine și a scoate pe piață produse din ferma sa. Crama cu pusă în funcțiune, ceasurile curățate, păpurite. Un om în vârstă, având soție și doi copii, pripășit de prin Ardeal, s-a angajat ca un fel de supraveghetor și administrator în schimbul locuinței și al îngăduinței de a se gospodări pe socoteala micului domeniu. În februarie 1933, Cathy se repezi din nou la Galați, spre a merge la vie, unde, sfătuită de Alex, înlocui butucii de vită uscați cu alții noi. Cea mai surprinsă de această activitate fu, bineînțeles, Cornelia. Cati transportă partea de mobilier ce revenise, în care intrau pianele, la conac, pe care îl transfigură în chip uimitor, simplificând, aruncând afară obiectele fără stil, văruind cu finețe, făcând mari divane, acoperind fotoliile cu huse de creton colorat, punând cretoane și la ferestre. Era departe de a realiza luxul rural de pe moșiile șerichii Băleanu, dar în fine, interioarele căpătarea un aspect înviorător și de gust. Cati nu uita a plăti taxele, dobânzile, în acride sub direcția lui Bălășescu, devenind consilierul ei permanent. În primăvara acestui an, în martie, Cati oferi o vânătoare urmată de câteva mici petreceri. Ciocârlan o asistă ca un om care nu mai ascundea că avea să devină în curând soțul ei legal. Venire la conacul pe care toți îl numeau în glumă La Scadena, pentru că Osteră într-o scrisoare tradusese astfel lanturile, regele Vahsang, bătrâna Carcalechi, Max Hangerliu, Dinu Gaetani, mareșalul Cornescu. Monseniorul Valentin de Băleanu trase la șerica și sosi odată cu aceasta și cu Antoan, el întrăsură, în vreme ce soții Băleanu Hangerliu îl însoțeau călări, făcându-i un fel de gardă. Se puteau vâna gâște și rate sălbatice, țitari, becasine. Antoan și Max Hangerliu, Preșbeanu, Cornescu, Ciocârlan și șerica, luară parte la vânătoare. Expediția se făcu pe marginile bărților, în lunte și pe jos. Mareșalul ședea în picioare în barcă, părând de departe cum s-a plecat deasupra armei, o salcie plutitoare. Era un ochitor teribil și înșiră pe iarbă un număr prodigios de păsări. Regele Vahsan, ochean de lung, așezând armana așa fel, încât să nu-și strice barba forfecată, împușca puțin și infailibil, dar când vedea pasărea însângerată, cu ochii dat peste cap, avea o convulsiune de scârbă și întorcea fața. Refuză să mănânce din vânat. În schimb, mareșalul, gospodar și profitor, ceru permisiunea de a pune într-o lădiță câteva becasine și rase, spre a le duce scumpei sale soții, sub cuvânt că este friand de venezon. Ciocârlan era bun vânător, dar prea atent, prea obsedat de a nu rata și a se face de râs, ceea ce îl făcea nervos și îi răpea buna dispoziție. Cati împușcă o singură becasină, lăsându-se consiliată prea mult de Max Hangerliu, care, făcându-se a-i arăta poziția justă, o apucă familiar de braț, apoi de mijloc, spre adumbrirea lui Ciocârlan. Șerica, în costum de doc, aștepta ca pasărea să vină într-o poziție comodă pentru ea și nu trăgea decât când era sigură de lovitură, făcând gesturi ample ca și când ar fi fost filmată. După masă se organiză o cavalcadă cu direcția spre Ciupelnița, unde șerica pofti pe toți la o contemplație a lacului. Costumele fură schimbate. Șerica puse melon pe cap, cizme de călărie în picioare și se îmbrăcă într-o redingotă neagră de călărie foarte strânsă pe talie. Tot în redingotă neagră se înfățișă și Cati, țesându-și însă părul în vânt, iar pantalonii bej fiindu-i îngustați pe picior în formă de carând. Preșbeanu avea o impecabilă cravată albă. În frunte porni șerica, însoțită de mareșalul Cornescu, cavalerist emerit, bine dispus, ca la o paradă. Antoan îi urma singur, călărind fără figuri spectaculoase, însă expert și seniorial. Cati sălta exuberantă, jucându-și calul alb într-o parte și alta, și îmbulțită lateral de Max Hangerliu și de regele Vahsang, care căuta să o încadreze și să placeze câteva vorbe. În acest tip, Ciocârlan, cu toate sforțările, neputând sparge garda Catiei, rămase îmbucnat în urmă pe lângă trăsura purtând pe Monsenior și pe Gaetani, precum și pe Madame Carcalechi. Gaetani, foarte iubitor de natură și turism, evita mijloacele de locomoție violente și nu călărea. Confortabil în toate, când ajungea într-o pădure, se uita plin de încântare în toate părțile, exclama admirabil, însă refuză să se întindă jos pe iarbă, scoțându-i din sac un trepied de bambus pe care se așeza. În barcă ochea locul cel mai bun, unde clătinătura era mai dulce, și declarând că el se mulțumește cu acel loc, îl ocupa repede. Gaetani avea aerul procedând astfel să face un serviciu altora, atât de onctuoase erau gesturile și cuvintele sale. După acest obicei, Gaetani își alese dinainte în trăsură un loc pe dreapta, spre a nu fi silit să stea pe bancheta dimpotrivă, lăsând acest scaun incomod bătrânei Cartalecii, deoarece prințul monsenior, având în vedere calitatea sa de ecleziast, crezut de cuviință a lua locul din stânga lui Gaetan. Din fericire, vehiculul, aparținând șeriții, avea silueta de landou și Madame Cartalecii făcea pe bancheta ei figură onorabilă. Convoiul tropăia și ridica colbul, sperind berzele ce mergeau la pas, în explorație, prin terenul mlăștinos, aurit pe margini de razele soarelui declinând. Splendid, nu? Întinse Gaetanii mâinile în aer, consultând din ochi generic pe tovarășii săi de trăsură. Monseniorul păru prea puțin sensibil și Gaetanii îl stimulă. Cet admirabil, n-est pas, prince? La auzul cuvântului prince, monseniorul se învioră. Voi, zise el pronunțând un V afectat înaintea lui Ui. În acel moment, trăsura se opri, deoarece călăreții se adunaseră în mijlocul șoselei ce trecea acum printr-un cătun, împiedicat de un obstacol. Gaetanii, întotdeauna curios, se dădu jos să vadă ce este. Un tăran cam de 50 de ani, nebărbierit, bătea furios o vacă scheletică, vădit bolnavă, ce se culcase în mijlocul drumului, în vreme ce o femeie gălbejită la față, pe cât se putea vedea din ceea ce mai rămăsese neacoperit de basma, urla la el că moare vita. Arză-o arboala, zise cu sete tăranul, că tot n-am ce face cu ea. Șerica Băleanu, care susținea că tăranul român este înapoiat, se arătă indignată. Pentru ce bate așa de barbar animalul? Mustrăia pe tăran. Dar ce vrei, coană, să iau vaca în brațe? Trebuie să urnesc dacilea ca să treceți dumneavoastră. Îndeamnă cu binișorul, îl sfătui ciocârleană în vreme ce șerica jignită întoarse capul cu dispreț. E moartă gata, împărtășit tăranul cu parafon. Ce să mai îndemn? Dar ce are? Întrebă mareșalul părintește și medical. E istovită de foame, boierule, nu pot să bag nicăieri să pască. Am adus o folea la ciupernița într-un colț de izlaz, dar au pus cușca pe mine. E păzit arzear focul cu sârmă ghimpată, parcă ar fi frontul nemțesc. Anton Hangerliu își mușcă buza de rușine și se trase și el cu calul înapoi. Pentru ce ești omule nevoiaș? Întrebă iar mareșalul. Păi, m-au omorât datoriile, coane. Am tot luat cu împrumut de aici, de acolo, de pe la bănci și acum nu mai răzbesc cu dobânzile. Dacă nu s-o găsi vreo desegară, mă trag la baltă, ca ferente și mă fac hof. Și săranul făcu din nou gestul de a lovi vaca cu capătul pungiei cu care era legată. Vaca scoase un muget dureros și prelung. Lasă-o bre, omule, în pace și du-o la veterinar, îl consilie mareșalul. Facem un ocol pe lângă gardul. Gaetanii se reurcă în trăsură, care pornea acum înainte, trecând cu băgare de seamă pe o punte aruncată peste șanțul de scurgere al șoselei, răzând gardurile câtorva case și trecând pe altă punte înapoi pe șosea. Călăreții veniră după ea de astă dată mai învălmășit, în timp ce vaca le mai trimise din apoi un răget melancolic. Este o jale, spuse mareșalul tovarășilor de călărie, și la mine e la fel. Săranii s-au împotmolit în datorii ca să plătească pământul sau pentru alte nevoi și acum sunt la aman. Dacă nu se iau măsuri, este o răscoală mai grozavă ca aceea din 1907. Începe să prindă propaganda comunistă. Ce grozăvie! Se scutură Madame Cartalecii din trăsură, de unde auzea totul. Anume decât un leac, acela propus de Argetoianu, anume conversiunea datoriilor agricole. Ce înseamnă asta, domnule mareșal? Se interesă Cati. Înseamnă că datoriile se reduc în bună parte la jumătate, iar restul se amortizează în rate. Dar e bine asta, domnule mareșal, observă Cati, și credeți că legea s-ar aplica numai la țărani? Mi-e teamă, zise mareșalul onest, că o să profite de ea mai ales mari proprietari rurali și oareșcare personaje falimentare. Cati își lăsă calul mai liber în frâu, și rămase mai în urmă, meditativă, căutând a se apropia de ciocârlan, care și el părea visător. Dar cavalcada pășea pe aleea parcului de la Ciupelnița și curând descălecară cu bun peron sprijinit pe coloane ionice. Din conacul propriu-zis, vizitatorii trecură călăuziți de șerica și Antoan într-un pavilion cu acoperiș gros de stuc, care avea în partea opusă o mare terasă cu jeturi de nuiele împletite, capitonate cu ferne de creton, de unde se întindea înaintea ochilor o priveliște feerică. O baltă naturală, enormă, era presărată cu nuferi galben și premăta de strigăte indistincte de păsări acvatice, netulburate niciodată de pușca vânătorilor. Nu se întunecase încă bine, totuși luna se răsfrângea în apă, Gaetanie ochi locul cel mai bun și se așeză încet, cu precauție, scoțând un oftat de plăcere. E minunat, splendid, prințesă, vă felicit! Își exprimă el șoptit entuziasmul, scriind prin aer cu mâna dreaptă o spirală infinită. Tot stătură fără a scoate un cuvânt. Ședeau în fotolii, în felurite poziții, ascultând sunetele ce veneau ca un concert de pe marea întindere de apă. Anton merse într-un colț al terasei și mișcă un comutator. Atunci se petrecu un fenomen neînchipuit. Toată balta s-a umplut de licurici. Dar asta ce-i? Se extaziară tot și îndeosebi Gaetanie. Este opera lui Anton, explică șerica. Lacul este electrificat prin cabluri care merg la stâlpii vârâți în apă, în vârful cărora sunt becuri ascunse printre frunzele de nufăr. Țipete mărunte, văitături ascuțite și surde veneau dinspre baltă și lui Prejdeanu, care avea oroare de violență, îi se părea că aude ieșind din fundurile apei răgete triste, ca ale vacii din drum. Șerica, fiind rugată cu stăruință de asistență, consimți să citească un număr de panseuri cu privire la lacuri, printre care fu aplaudat cu precăderea acesta. Je la regardé au fond de lac que le ciel filtre par l'eau. După lectură, asistența își lua rămas bun și plecă înapoi pe lumina lunii, afară de Monseigneur. Gaetani și Madame Carcaletti șezură de astă data alături în prăsură. Satul era cufundat în întuneric, dar o lampă cu petrol pâltâia pe un stâlp în plin gheata electricității. Spre a lumina mai bine drumul, Max Hangerliu își puse în piept o mare lampă electrică cu baterie, prevăzută cu un reflector puternic. Ești, îi zice Cathy, ca un voinic din Bati, cu un diamant minunat în piept. Cu lumina căruia caut pe prințesa inimii mele, care ești dumneata. Ciocârlan părut foarte indispus de acest dialog, la care nu putea participa, fiind complet lipsit de imaginație. Convorbirea asupra conversiunii continuă însă înainte de culcare. Madame Carcaletti se arătă plină de speranțe în asemenea salutară reformă, întrucât avea nu puține datorii. Mareșalul Cornescu mărturise și el. Mi-ar prinde bine și mie, cei drept, sunt încurcați de tot. Dar tata, zise Max Hangerliu, are ipoteca asupra unui imobil urban. Prin urmare, e s-ar. Pardon, observă mareșalul. Are și proprietăți rurale. În cazul acesta, legea ar opera fără discuție. De astfel, pe câte știu, e vorba de a se propune o lege pentru lichidarea atât a datoriilor agricole, cât și a celor urbane. Vai, ce bine! Zise Cathy distres din ce în ce mai interesată. Astfel, acești oameni cu domenii și situații sperau mântuirea într-o lege pe care cu puțin înainte o invocase în sprijinul țăranului cu vaca costelivă, uitând cu desăvârșire de problema țărănească. Părerea mea, încheie mareșalul Cornescu, este că în cazul votării unei asemenea legi, vor fi avantajate mai ales aceia ale căror creanțe sunt contate de marile bănci cu portofolii putrede, care nu vor face dificultăți cu creditorii mărunți. Bineînțeles, pentru cine are simț. Și mareșalul, ca să sugereze că vrea să se culce, să scămăresc fără a-și acoperi gura cu dantura solidă. Avea cu toate că era un om de o educație perfectă, această manie moștenită din viața cazonă. Cathy conduse pe ciocârlan într-o odaie la etaj, în partea opusă a coridorului, dar care printr-o alta intermediară comunica cu a ei. În curând, apăru în odaia lui ciocârlan într-un misod de lii, dintr-un velur fin de culoarea vișinei putrede, de sub pulpanele căruia picioarele netede și lustruite îi se dezvelau în mers. Ciocârlan nu apucase încă să se dezbrace și ședea visător întins într-un fotoliu. Cathy se așeză pe genunchii lui și cu amândouă mâinile îi cuprinse gâtul, apropiindu-și tot deodată un obraz de al lui. Apoi rămase așa, încercând a se legăna. Ce frumoasă este viața, Sherry, zise ea. Nu pentru tot, încercă să rectifice ciocârlan. Ce-mi pasă mie de alții, parcă altora le pasă de noi, să fim fericiți noi amândoi, scumpule, e de ajuns. Și mama, adăugă ea. Apoi trise capul lui Ciocârlan în palme și îl sărută voluptos pe buze. Ciocârlan era un om cu succes la femei și alintat, însă femeile pe care le cunoscuse erau toate mai rezervate în materie erotică decât el, întreținându-i astfel iluzia de a le domina. Tati însă îl intimida, îi dădea sentimentul de a fi un nătâng și îl sufoca cu sărutările, ne lăsându-i nicio inițiativă, și asta îndată după ce, într-un moment de nestăpânire, o cucerise. Adoratul meu, zise Tati, scuturându-și crizantema de păr roșcat pe obrajii lui Ciocârlan, în mișcarea de a-l săruta pe ochi. Spune-mi, adoratul meu, mă iubești? Dar să-mi spui adevărat. Ciocârlan dădu să respire. Știi foarte bine că da. Nu așa, dragul meu, răspunde la ce te întreb eu. Mă iubești? Dar ți-am spus. Spune-mi, te iubesc. A, asta voiai? Te iubesc. Spui așa de moale, de rece, scumpule. Moi, je t'adore. Și Cate încercă ghetul lui Ciocârlan într-un lanț de sărutări. Apoi ridică picioarele pe rezemătoarea fotolului, instalându-se cu totul în brațele lui Ciocârlan. Peniorul îi căzuse de pe umeri. Acestea erau plini, la limita unde ceva mai rotund ar fi devenit abundent și bătea un brun. Ciocârlan puse buzele pe unul din ei, lângă panglica ce ținea cămașa. Cate își acoperi umerii ca să se împiedica pe Ciocârlan să se bucure de ei, înainte de a îndeplini anume condiții și începu interogatoriu. Scumpule, nu așa, spune-mi sincer cât mă iubești. Mult, răspunse Ciocârlan. Mai mult decât pe Marina? Infiniment. Cât de mult? Incomensurabil. Mai mult decât pe părinții tăi? Dar e cu totul altceva, nu există comparație posibilă. Dă-mi o măsură ca să știu cât mă iubești. Cathy, ești absurdă. Je vous aime, c'est tout. Pourquoi me demandez-vous toujours si je vous aime? Pour savoir si tu m'aimes vraiment. Vous êtes adorable. Și Ciocârlan lăsă gura spre pieptul Cathy, căutând a profita de faptul că peniorul se desfăcuse eliberând sânii. Nu, se acoperi repede Cathy. Nu așa? Spuneam că nu mai ai nimic, dar nimic cu acea femeie. Cu care femeie? Se zăpăce Ciocârlana, cărui conștiință nu era tot mai curată. A, va să zic că sunt mai multe la mijloc? Je m-am dupte. Te conjur, nu repeta mereu aceeași poveste. Știi bine că tu ești singura femeie pe care o iubești. În fine, să lăsăm deocamdată chestiunea numărului. Spune, Monadore, când termin cu Marina? Dar lucrurile sunt cu desăvârșire încheiate. Divorțul s-a transcris, cum știm. Și cu toate astea te mai duci pe la ea. E un gest de pură curtoazie. Am fost la Paris în interes de serviciu. Puteam să nu-i fac o vizită? Nu suntem sălbatici. Ai dormit la ea? M-a găzduit, e drept. Are un apartament superb. Adevărul este că Ciocârlan, intrând în relații cu altă femeie, nu avea tăria de a rupe cu celelalte. Continua a le frecventa pe toate din slăbiciune, însă și din plăcerea de a găsi în mai multe locuri un zâmbet cu atmosferă familială. Era prevenitor, le trimitea scrisori și telegrame, răspunzând fără întârziere la mesajele lor. Se putea spune că Ciocârlan era mai agreabil pentru o femeie după ce se despărțise de ea. Cate se ridică de pe genunchii lui și se reașeză în poziție inversă, înlănțuindu-l strâns cu brațele pe după gât și sărutându-l după ureche. Ascultă, Gigi, scump, je veux que tu rompes avec cette femme complètement, plus de vizite de correspondance. Vreau neapărat să ne căsătorim, nu mai pot suporta această situație falsă. Este dorința mea cea mai vie. Așa spui mereu, dar când? Nu găsești că e neapărat nevoie să-mi fac o carieră serioasă de preferat în diplomație, postul actual fiind un expedient efemer, cu căderea guvernului va trebui să-mi dau demisia. Cine te împiedică să intri în diplomație? Tatăl tău e influent. Nu e așa ușor cum crezi. Mi s-a oferit să merg la Tirana, la regele Zog. Mon Dieu, ce să fac într-o țară cât un județ? Și apoi, apuntamentele sunt mici. pentru nevoile mele și ale tale, ne trebuie o legație somptuoasă, într-o țară vastă, bogată. Cu toate acestea, cred că va trebui să încep cu una mai modestă. Mi s-a sugerat acest lucru, promițându-mi se că atunci când se va înființa o legație în Argentina, voi fi propus. Unde ai spus, mă, un pisic adore? La Buenos Aires, în Argentina. Gigi, scump, vreau absolut să mergem în Argentina, departe, peste ocean, acolo unde sunt palmieri și oameni bruni, arși de soare. Dacă totul ar depinde numai de tine, să te privi pe ciocărlan cu amor propriu. Și cine spune ție că nu depinde și de mine? Ciocărlan o prinse în brațe și se ridică cu ea, purtând-o până în pat, pe care o culcă sărutând-o. Catina se îndusă așezată, îl prinse de un nasture al vestei. Ascultă, Gigi, crezi că legea aceea a lichidării datoriilor are să se facă? Sunt sigur, tata o sprijină, avem în familie niște încurcături teribile. Cati sări din pat și drepte cu mâinile părul ciufulit. Noapte bună, trebuie să dorm. Nu rămâi? Sugeră timid ciocârlan. Nu, scumpule, să ne căsătorim întâi. Și sărutând încă o dată pe ciocârlan pe buze, în vreme ce trecea degetele convulsiv prin păr, se desprinse, își luă în mâna pantofii ca să nu facă zgomot și ieși cu picioarele goale aproape fugind. Pe sală, privind jos, a plecat peste balustradă, văzut pe Prejdeanu în pijama, intrând la Madame Cartalecchi. Peste vară, Cati merse ca de obicei la Deauville, unde ciocărlan veni să o vadă, numai pentru o săptămână, având pe lucru la bancă în țară. Cati se întâlni la întoarcere cu Oscar la Veneția și ieși cu el în oraș. Făcură o plimbare pe lagună în gondolă și Oscar cântă în picioare, zâslind la pupă, Santa Lucia, cu un glas vibrant de bariton. Briza marină făcea să-i sulfie pantalonii de fresco, lipindu-i de picioarele statuare. Reașezându-se lângă Cati, Oscar îndrăznia a trece mâna pe sub spatele ei, fără o strânge totuși. Monsieur Oscar, zise Cati, lăsându-se pe spate din adins, ca să se rezeme de brațul bancherului. Logotincul meu, ciocărlan, visează să fie ministru plenipotențiar în Argentina. Credeți că este posibil? Dacă țara dumneavoastră înființează o legație pe care o dorim mult, lucrurile sunt posibile. Pormi totul este posibil, except o seramado. Pourtant, vous êtes aimable, îl mărguli Cati. Când gondola se apropie de debarcader, Oscar ședea cu obrazul său ciocolatiu apropiat de acela al Catiei. Bună seara, stimată doamnă, auzi aceasta punând piciorul pe dig, un glas cunoscut. Să uităm cu ochii de dude Fred Silibiliu, care era cu o tânără femeie. Bună seara, signora, a repetat Fred ironic, lăsindu-și buzele deasupra dinților. Cati îi întinse mâna grăbit, receptând și pe doamna tânără care a fost prezentată ca soția lui Silibiliu. Peste câteva zile, ciocărlan, primind de la acesta din urmă o scrisoare în care, printre altele, secretarul de legație îi destăinuia ca un fapt divers și, ca și când n-ar fi știut raporturile dintre ciocărlan și Cati, se văzuse pe Cati îmbrățișată în gondolă cu Oscar. Ciocărlan, care se afla în acel moment împreună cu o femeie măritată, în a cărei intimitate intrase de curând, se posomorî. Era gelos și suferea. Interesant este că se întâlnea cu noua cucerire chiar în casa din București a Catiei, având o cheie personală acordată de aceasta. Întâmplarea a făcut să fie surprins împreună cu prietena sa de Cati, când aceasta s-o fi în București, fără la anunțatele grafic cum fusese vorba. Cati, indignată, trânti un sac cu dispreț și se duse la piperă. Câteva zile, ciocărlan încercă inutil a vorbi cu ea la telefon, îi ceru prin bilete să-l primească, în sfârșit îi trimis o scrisoare lungă care începa așa. Cati adore, je ne puis te décrire les affreux jours que j'ai passé. În cele din urmă se întâlniră. Cati respinse cu oroare încercarea de îmbrățișare din partea lui ciocărlan. Ce-ai făcut este oribil, zise ea. Exagerez mult, dar tu nu ai nimic pe conștiință. Ce să am? Cati, să vorbim cinstit. Ce legătură ai cu acel Oscar? Nu vei voi să devin sălbatică, să rup relațiile de curtoazie cu oameni care ne pot fi de folos la amândoi. dar a fost văzută îmbrățișându-te cu el în gondolă. Sunt prostii. Cine ți-a spus? Silvia Diliu, poftim scrisoarea. Ah, care va să zică mă spionez? Aș fi în dreptul meu. Ce drept? Nu suntem soț și soție, sunt liberă să fac ce poftesc. În asemenea condiții, orice discuție este de prisos. Filibiliu e o canalie și scrie baliverne din ură față de mine. El a îndemnat-o pe Cornelia să deschidă acțiune împotriva mea, să plătesc partea minorilor. Destul sunt amărâtă cu afacerea asta. Ciocârlan bătu în retragere pe jumătate convins. Dar ce ai făcut tu, trecu la atac statii, este incalificabil. Îmi înșel cu oricine, aveți un fam chelconc. Ciocârlan leal îndrăznea lua apărarea prietenei lui. Nu e chelconc, e fosta soția a ministrului la Ankara. Prin urmare, îl ironize Tati, se pregătești pentru diplomație. Tati, trebuie să înțelegi odată, recunosc că am greșit, însă nu-i vorba decât de o legătură efemeră. Je te le jure, ca bărbat, cum să te explic? E fără consecință, o prostie. Și Ciocârlan se apropie de Cati să sărute. Acesta puse în dreptul gurii mâna pe care Ciocârlan i-o atinse cu buzele, sărutându-i apoi până la cot. Gigi, spuse Cati mai concilianță, dar decisă. Ce ca să curmăm orice neînțelegere, să facem formele de căsătorie. După câteva luni, într-adevăr, Ciocârlan și Cati se cununară la biserica Amzei, naș fiind prințul și prințesa Băleanu Hangerliu. La câteva zile după ieșirea decretului legii lichidării datoriilor agricole și urbane, în aprilie 1934, Cati, prin avocației, obținu poprirea în mâinile ei a sumelor ce datora pentru părțile minorilor din datoria către Banca Comercială Română. Argumentarea lui Bărășescu fu în acest sens. Onorat tribunal, în cazul când partea noastră ar plăti comoștenitorilor sumele fixate de curte cu titlul de restituțiuni, iar aceștia nu le-ar întrebuința la plata datorilor, s-ar putea eventual să ne vedem expuși a plăti de două ori, iar recursul contra copărtașilor pentru a restabili integritatea părților succesorale ar rămâne ineficace din cauza insolvabilității lor. Nu este nimic altceva de făcut, îi dădu părerea Melinte, cu totul fictitit de această afacere infructuoasă pentru el, decât au lăsat pe doamna Cati Zănoagă Ciocârlan, care văd că are foarte multă influență și spirit practic, să profite de legea conversiunii și să obțină în numele masei succesorale reducerea creanțelor. Cati, într-adevăr, introduse cerere de conversiune a datoriilor agricole și urbane către Banca Comercială, dar și către minorii Petrișor și Polet, în cazul când ar mai avea ceva să le da după lichidarea partajului și prin reducerea creanțelor în părțile revenind minorilor. Prin stărvințele lui Ciocârlan, făcu un aranjament cu banca și plătui integral cele două treimi reduse prin lege din datoriile minorilor, obținând o decizie a curții de apel că sumele datorate în numele acestora au fost achitate. Foarte bine, se cheamă Cornelia, dacă a lichidat, atunci să ne plătească diferența, doar datoriile au fost reduse. Socotelile avocaților Catiei sunau însă altfel. După trecerea afacerii pe la înalta curte de casație, unde ciocârlanii erau la ei acasă, curtea de apel din Galați dădu în prezența Corneliei și a doamnei Cati Ciocârlan, gătită cu un superb costum taier din șantul consistent, următoarea decizie. Considerând că, întrucât după cum rezultă din cele mai sus constatate, tot activul succesiunii este exclusiv compus din suma datorată de către Ecaterina Ciocârlan, născută Zănoagă, reprezentând prețul cu care a cumpărat cele trei imobile, precum și veniturile lor, după cum mai sus s-a specificat, considerând că numita urmează a comoștenitorilor ei, Petrișor și Polet Zănoagă, cu titlul de restituțiuni în înțelesul articolului 737, cod civil, părțile ce li se cuvin, de câte o treime, câte lei, etc., cu procente legale de astăzi, 21 iunie 1934, data deciziunii de față până la plată, etc., etc., pentru aceste motive, în numele legii, decide. Stabilește activul succesiunii defunctului Nicu Zănoagă la suma de 9 milioane lei, iar pasivul la 9 milioane 100 lei. Atribuie fiecăruia din cei trei moștenitori Ecaterina, Petrișor și Polet, câte lei 3 milioane. Stabilește partea contributivă a fiecăruia din ei la plata sarcinilor și datorilor ce compun pasivul succesiunii, la câte o treime din totalul pasivului, adică de câte 3 milioane 34 lei. Constată că pasivul fiind aproape egal activului, minorilor nu li se mai cuvine nicio sumă de bani. Cornel l-a privit buimăcită la Melinte. Ce înseamnă asta? Înseamnă, răsuflă Melinte, să avem de plătit noi 70 de lei doamnei Ciocârlan. Cornel i-a simțit o sfârșeală și se prăbuși pe bancă, spre spana lui Petrișor și al Poletei, adus la tribunal în scopul de a fi arătat lumii ca niște minori urgisi. Chiar Cati, impresionată, alergă la ea și întinse paharul cu apă pe care l-a dusese un apron. Cornelia, venindu-și puțin în fire, dădu cu ochii de Cati. Atunci fața-i se schimonosi într-un sentiment de ură nestăvilită și, uitând unde se află, strigă isteric. Fugi din fața mea și a copilor mei, escroaco!